Maar daar gaat u dwars door de radio heen een beeld van krijgen het komende uur. Daar ga ik vanuit. Hij heeft ook allemaal tips meegenomen. Daar heb ik hem om gevraagd. Hij heeft zijn huiswerk netjes gedaan. Het zijn bijna allemaal tips ook waar hij zelf toch een beetje de hand in heeft. Daar hou ik van. Behalve Star Wars dan. Dat is je niet gegeven, Nick. Ja, was het maar zo. Ja, toch? Ja. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt er gisteren dat je een beetje ziekjes aan het worden was. Paniek, ja, misschien dat ik een beetje krakelig overkom, maar dat is inderdaad einde verkoudheid nu even. We gaan ons er doorheen slepen. Je hebt jarenlang in het nachtleven gewerkt. Dan is het best normaal om 6 uur op zondag of zaterdagochtend wakker te zijn. Hoe normaal is dat nu nog voor je? Nou, wel ongewoon. Dus het is zeg maar heel soms ga ik nog wel mee naar een concert met een band of een artiest waar ik mee werk. Dan wordt het diep in de nacht, maar 6 uur. Ja, dat is wel heel zeldzaam tegenwoordig. Dus vroeger DJ'd ik en dan deed ik dit 5 dagen in de week. 5 dagen in de week? Ja, soms zoveel? Wel. Ja, dat gebeurde wel eens. Dat je echt op woensdag al begon? Ja. Ja, ja dan, dat heb je als je een soort pro-DJ bent. Hè? Je bent geen superster-DJ die het uit kan kiezen. Dan moet je gewoon aan de bak. Ja, precies. Dus dat was. Maar ik had ook in die tijd een agency met meerdere artiesten. Dus het was heel normaal voor mij om naar shows van andere mensen te gaan met wie ik werkte. Dus zeg maar, inderdaad, woensdag tot zondag was wel vrij normaal om tot ongeveer dit uur nog wakker te zijn. Precies. Hey, voor de mensen die nu intunen en die geen idee hebben waar ze naar luisteren, ik ga je even voorstellen. Je bent geboren in 1984. Je miste de House Summer of Love met een paar jaar, maar je haakte later gewoon lekker aan. Je werd DJ, je zei net al, artiestenmanager, organisator van feesten. En net toen je het allemaal wel een beetje gezien had, kan ik me ook iets bij voorstellen als je dat schema van daarnet opzond, belde Amsterdam Dance Event of je iets wilde doen. En dat iets, dat werd Anima, een lichtinstallatie die je baseerde op de technologie die je kende uit de clubs. Het was een autonoom werk dat vervolgens jaren de wereld overtoerde. Zonder jou en met jou ook wel. Allebei en nog steeds ook. Nog steeds, hè? Ja, het komt in vanaf mei, geloof ik, of eind april in het Lichtkunstmuseum in Una in Duitsland. Het was niet de bedoeling. Het was eigenlijk de bedoeling om hem gewoon voor Amsterdam Dance Event te maken. Nou, ik was toen wel, zoals je zei, ik had toen al zeg maar 1001 een nachtleven events meegemaakt. En ook wel, ik was toen net 30 geworden, dus had ik wel het gevoel van, misschien moet ik iets serieuzers gaan doen. Ja, ja, ja. Daar had ik toen een heel sterk gevoel over, nu eigenlijk niet meer. En in die tijd, ADE kwam met die vraag van, die vroeg eigenlijk, wil je een event organiseren? Ik ga je even onderbreken, want ik ben nog helemaal niet klaar met mijn bio. Oh, want sorry, inderdaad, ik wilde vertellen, vanaf dat moment stond de telefoon niet meer stil. Dat is eigenlijk wat je nu zelf al begon te vertellen. Mensen kennen vast die prachtige spiegel die je maakte voor Evie de Visser en die haar performance naar een hoger niveau tilde. Of ze zagen de lichtgevende ring die je in Carré ophing en die vervolgens ook alweer de wereld overging, maar niet altijd werd daar netjes om gevraagd. Daar moeten we het zeker ook over hebben. Mm. En ze zagen je naam steeds vaker opduiken bij installaties en tentoonstellingen, waarvan we er het komende uur zeker een aantal zullen laten passeren. Zullen we eens beginnen bij Awakenings? Ja. Want dat was voor mij in elk geval het meest zichtbare project dat jij gedaan hebt. Awakening is het grootste technofeest van Nederland. Eigenlijk misschien wel van de wereld. En weer op Amsterdam Dance Event. En daar was jij met je ring. Ja, hoe ging dat? Dit jaar was in die zin voor mij ietsje anders. Omdat, kijk, wij maken dan zo'n object. En dat object hebben we gemaakt voor onze eigen show in Carré. Dat was 1 en 2 jaar geleden. Hebben we verschillende versies van gedaan. Ja. En daarvoor hebben we die ring ontwikkeld. Want dat is ook op maat gemaakt eigenlijk voor Carré. En Awakenings kwam denk ik ook alweer iets van een jaar terug. Met de vraag van, kunnen we die ophangen in de gashouder? Die hebben die ring gezien en die dachten, die moeten we hebben. Ja. Zij zijn altijd op zoek naar innovaties om die ruimte die ze van binnen en buiten kennen mooier te maken. Nou, ik denk dat er überhaupt een trend gaande is in muziek dat steeds meer leunt op visuele installaties, zeg maar. Ja. En dat is, tenminste, de laatste 10 jaar is dat heel veel meer geworden. Ik zie dat ook bij artiesten zelf die hun shows ergens willen neerzetten. Het is niet langer van, we huren iemand in om een paar lichten aan te zetten en we spelen gewoon onze liedjes. Er zit veel meer een soort regie achter, zoals je in het theater zou zien. Ja. En Awakenings zijn er eigenlijk al best wel ver mee, dat die echt een heel eigen ontwerp van die ruimte maken. Kun je die ruimte eens voor mensen die er nooit geweest zijn tot leven wekken? Ja, dus het is een, letterlijk een gashouder. Dus een industrieel rond gebouw, iets van 60 meter diameter, met oude metalen spanten in het dak. En het is, het ziet er heel industrieel uit. En die, omdat de ruimte rond is, is zo'n ring in het midden, past er gewoon perfect. Het leek gewoon alsof die daar hoorde eigenlijk. Ja, want ze hebben dus elk metalen randje wat daar is in die ruimte behangen met Ja, wat is het allemaal voor een LED-strips, vlammenwerpers. Ja, ze hebben echt alles vuurwerk altijd. Dat over de mensen heen schiet. Ja. Dat was toen ze daarnet begonnen, was natuurlijk ongelooflijk om mee te maken. Maar dat is eigenlijk een proces van meer dan 20 jaar. Ja, ik geloof dat de vorige keer was misschien de 25ste jaar dat ze deden. Ik geloof rond die tijd. Ja. Maar dus, kijk, mijn samenwerking met hun is iets anders. Omdat zij huren eigenlijk dat object van mij. Dus in die zin, ik hang het voor ze op en het ziet er goed uit. En dan ga ik eigenlijk weg. Ja, ja, en dan, je bent er ook niet bij gebleven. Dat is dan... Ik ben er één avond eventjes bij geweest. Want ook de regels met ADE waren veel strenger geworden met hoeveel mensen in het pand mochten. Ja. Dus dat was de laatste keer dan toevallig. Dus je werd eruit gegooid? Nou, dat niet. Maar ze waren wel gewoon wat strenger met... Kijk, of we met een groepje van ons team daar dan heen kunnen komen. En dan ga je wat makkelijker erheen. Maar ik ben wel één avond bij Marcel Detman, ben ik geloof ik even wezen kijken. Ja. En het hangt daar prachtig. Maar ik huur het dus aan hun en dan laat ik het eigenlijk. Die hangt dan in het midden van die ruimte op hoeveel meter hoog? Dus 10 meter, denk ik? Ja, hoger. Ik denk 14 meter zelfs. Ja. Zoiets. Echt aan het dak. En die is dan in al die enorme hoeveelheid licht die gedurende zo'n avond tot leven komt, want het wordt allemaal stapelsgewijs aangezet als het ware. Dan is die ring is het moment dat eigenlijk alles samenkomt. Dat is een mooie eer. Ja, zeker. Nou, ze hebben dat zo gekozen omdat het... het is zo iconisch in die ruimte. Van het lijkt dus echt alsof het daar gewoon hoort. En wat wel heel fijn was aan Awakenings is dat ze ook snapte van... we moeten dat spaarzaam inzetten en niet gewoon de hele tijd. Want dan wordt het ook minder bijzonder. En dus de momenten waren vaak bij als de headliners opkwamen... en dan die ring naar beneden kwam uit het dak. Dus je zag hem ook eerst helemaal niet hangen. En dan, hij kan helemaal tot iets van 2,5 meter boven het publiek komen. Hij beweegt ook nog. Ja, hij hangt aan 6 takels. Dus hij kan helemaal driedimensionaal kantelen en door de ruimte bewegen. Nou, heb je die ring dus gemaakt voor Carré. Hoe ging dat dan? Want... Ja, dat was nog in coronatijd. Dat was denk ik 2021. Dat een programmeur van Carré mailde mij van... Hey Nick, wil je een show in Carré maken? En, was het eigenlijk ook versterkt dat verlangen om zo'n show te maken door corona? Eerlijk gezegd niet per se. Dus ik was best wel in een goede bubbel met gewoon dingen maken. En ik was toen heel veel met musea bezig. Dus ik was niet per se op zoek naar iets specifieks. Maar natuurlijk zo'n kans laat je niet schieten om zelf in zo'n mooie zaal een show te maken. Nee, want ik ben daar geweest bij die show. Dat was heel bijzonder, omdat je die ruimte... Die is natuurlijk gigantisch ook, Carré. Carré is ook een hele hoge theaterzaal. Ja, het is heel veel volume in het midden van de zaal. Dus daar moesten we iets mee doen. Van, we wilden graag iets doen dat de piste, dus het middenstuk... waar ze met kerstcircus de paarden laten lopen... Ja. Dat stuk wilden we graag gebruiken om een lichtinstallatie neer te zetten. Of eigenlijk meerdere. En ik wilde vooral dat volume met die 15 meter hoogte in Carré. Daar wilde ik iets mee. Dus ik had in eerste instantie op de plattegrond gewoon die cirkel getekend. Dacht ik van, dat is ongeveer een goede verhouding. Die lag als het ware op de grond in je gedachten in eerste instantie. Ja, meer van dat ik op de plattegrond ongeveer kon zien... hoe het zich verhield tot de hele ruimte. Ja. En toen zijn we dat ding eigenlijk gaan bouwen. Maar toen ik het zeg maar een paar weken voor de show voor het eerst zag... dacht ik van, dat ding is wel heel groot geworden. Want 10 meter diameter is 31 meter omtrek. Dus echt een reusachtig object. Het klinkt natuurlijk nog een beetje simpel, hè? Een ring van licht. Ja. Wat maakt dat ding nou dat het zo bijzonder is? Nou, er zijn een paar dingen die het denk ik uniek maken. En het meeste is eigenlijk hoe snel de refresh rate van het licht. Dus ik besef, het is misschien heel technisch, maar hoe vaak die per seconde update. Net als een scherm, weet je wel, een monitor of een televisie. Ja. En normaal is alles in een theater en een club is 44 keer per seconde. En dat is alles is best wel een beetje jittery altijd. Ik vind dat nooit zo mooi. Dus we hebben die van knippert ons... eigenlijk, voor je gevoel. Ja, en dan de meeste mensen zeggen dat maakt niet uit, maar het maakt dus wel uit. En die van ons hebben gemaakt op 1000. Dus iets van iets meer dan 20 keer zo snel. Dit klinkt Spinal Tap naar me. Ja, het is zeg maar... 11. Als je maar je voelt dat echt. Dat licht, dat beweegt, dat rent als het ware over die ring in het rond. Ja, omdat er zitten 9000 ledjes op. En omdat dat zo snel wordt geüpdate, ziet het er zo soepel uit... dat het bijna lijkt alsof er een fysiek object door de ruimte beweegt. En dat is iets wat je niet kan maken met traditionele middelen. Dus we hebben onze eigen controllers, onze eigen chips, onze eigen software moeten maken... om dat mogelijk te maken. En dat is wat het zo uniek maakt. En dat is iets onderbewust, iets wat je niet weet... Maar je ziet dat bij Awakenings ook. Van, er hangt daar natuurlijk LED-schermen. Ze hebben alle trucs daar. En toch is dat moment nog steeds bijzonder als die ring aangaat, omdat het een ander soort lichtbron is. Iets wat je normaal niet kan ervaren. En wat vind je nou eigenlijk mooier als gebruik van deze ring? Die voorstelling waarin die ring het, dus ergens waar de hoofdrolspeler is, het object waar alles en iedereen om draait, of indraait letterlijk, want er zijn mensen die gaan zweven in die ring vervolgens weer. Of zo'n enorm spektakel waarvan alles gebeurt, muziek, geluid, licht. Ja, voor mij is het toch wel echt het eerste. Ja? Ja, want dat is een kijk, ik probeer altijd een situatie te creëren waar ik eigenlijk controle heb over alle middelen. Dus licht en geluid en eventueel dans. En met al die media samen kan je een hele mooie spanningsboog creëren. En ik ben daar zeg maar vroeger mee begonnen met geluid en later kwam er dan licht bij. Dus ik heb liever een situatie dat we het heel, heel precies kunnen inzetten. En natuurlijk in bij zo'n heel groot technofeest ziet het er spectaculair uit. Maar het heeft niet dezelfde precisie die je hebt bij een eigen voorstelling waar je alles kan beïnvloeden. Ja. Dus dat is wel anders. Maar ik vind het allebei leuk om te doen. Ik zag jou na de presentatie van die ring in Carré een aantal keren verontwaardigd op social media dat die ring ergens opdook. Hoe ging dat? Ja, dit is. Ik heb hier heel lang over getwijfeld om hier iets over te zeggen, want het is een ring van licht, hè? Ja, het is een hele universele vorm. Kunnen we allemaal verzinnen. Ja, dus zeg maar, het bestaat al zo lang als er, weet je wel, mensen naar een eclipse kijken, zou je kunnen zeggen. Het is gewoon iets wat bestaat in ons universum. En wat maakt nou dat jij, want waar dook die ring op? Nou, we zijn een paar. Dus ik werd eerst gevraagd door Doja Cat om het met haar samen op de VMA's te laten zien. En dan wilde ze ook echt omhoog gehezen worden in die ring, net als rapper wij. Rapper Arbeester uit Amerika. Ja. Dus dat hebben we gedaan met haar. En toen hebben ze een hele nieuwe gebouwd met onze ontwerpen in Amerika. Want dat was ook COVID-tijd, dus we konden er ook niet naartoe. Dus alles moest op afstand. Dus hebben ze een heel nieuw ding gebouwd. En dat moest ook echt in een paar weken tijd. Het ging allemaal heel snel. En vervolgens, dat was eigenlijk niet zo lang geleden, in het laatste half jaar, zag ik ook bij Alicia Keys en bij Madonna, zag ik niet alleen de ring, maar ook een paar andere laserinstallaties die ik eerder heb gemaakt. Hoe weet je nou dat jouw ontwerp is? Nou, ik zou ook niet echt zeggen dat het mijn ontwerp is, maar het is wel heel duidelijk dat mijn vermoeden is dat zeg maar dingen van mijn Instagram op een moodboard terecht zijn gekomen in zo'n heel groot team, weet je, waar 100 mensen aan meewerken. Zoiets aan zo'n show. En dan zeggen ze zoiets en dan zegt de popartiest die dan bepaalt hoe het gaat, zegt ja, dat is tof, doe maar. En natuurlijk, ik ben niet de eigenaar van het idee van een lichtring, want niemand heeft dat. Maar het was wel heel toevallig. Want dat is natuurlijk de vraag. Wie is de eigenaar van zo'n idee? Rust er auteursrecht op een lichtinstallatie? Ik denk niet in die zin. Ik denk wel dat als je het in een museum zou hangen en daar heel duidelijk een concept aan zou verbinden en een titel en het dan zou registreren, denk ik dat het wel meer auteursrecht heeft. Maar als je zo'n voorstelling maakt als Within Without, dat is die voorstelling in Carré, dan is het toch een kunstwerk. Dan is het eigenlijk misschien meer nog een installatie dan een voorstelling, zou ik willen zeggen. Ja, dat is het lastige aan mijn werk. Van ik zit altijd tussen theater en kunst en muziek in. Dus het is een soort heel mooi middengebied, maar het is soms ook lastig om het daardoor te duiden. Ik merk soms ook, zeg maar, als iemand een artikel wil schrijven erover, dat is zeg maar, nou ja, jij was er natuurlijk bij. Maar ook heel veel kranten snapten het niet. En die zeiden van, wat is het nou? Is het nou theater of is het nou muziek? En zo van, ja, het is ergens daartussenin. Het hoeft ook niet per se een van die keuzes te zijn. Het is juist iets ertussenin. Ja, dat is voor mij wat het interessant maakt. En zeg maar, dat is zeg maar een nieuw terrein, wat je dus ook ziet in de muziekscene en elektronische muziek vooral, dat mensen veel meer op zoek zijn naar eigenlijk een soort theatershow maken van hun DJ-set of liveshow. En dat is iets wat 20 jaar geleden toen ik begon met draaien, was dat echt wel heel anders. Toen was het veel meer enkel gericht op de muziek, zonder dat visuele aspect. En nu is het echt heel erg beide tegelijk. Ja, wat dat betreft is de elektronische muziek daar natuurlijk een voorloper in. Omdat het altijd, ja, naar een DJ kijken aan zich is niet per se super boeiend. Daar een mooie lichtervaring daarbij is sowieso altijd al versterkend geweest. Ja, want uiteindelijk als je erover nadenkt, wat je ervaart in de zaal is een samenkomst van al die disciplines. En wat zeg maar de energie die je met mensen communiceert is licht en geluid, altijd. Dus je hebt altijd beide media, dus in mijn visie kan je er beter meer controle over hebben en er precies mee omgaan. En dus ook meer reactie van het publiek krijgen op die manier. Het begon dus in die clubs en met technologie die in die clubs gebruikelijk was. Wanneer had je het gevoel van dit gaat op zichzelf staan? Dit wordt kunst aan zich? Ja, dat is misschien gek, maar dat was dus eigenlijk al de eerste keer dat ik iets maakte. Omdat het meteen... Dat is dat anima, ja, dus kunstwerk. Dat was dan mijn ADE, 2014 denk ik. En op een of andere manier had ik het idee van, ik maak een installatie. Maar ik kom ook wel van een gezin. Mijn vader was architect en kunstenaar, dus dat voelde heel natuurlijk om dat te doen. Was wel een heel moeilijk proces om dan te leren hoe je zoiets maakt. Maar vervolgens is dat werk eigenlijk direct gaan reizen naar verschillende musea en galeries. Dus het was al meteen... Ging je erachteraan? Reis je dan mee? Ben je een reizend bestaan gaan leven? In het begin wel. Dus dan gingen we ook naar China, naar Amerika ermee. Op South by Southwest zijn we dan een beetje, dan ben je daar 2 weken. Superleuk. Want dan staat er dus een installatie. Ja. Dat is een object van een meter of 2 hoog, denk ik. Ja, 2 meter. Dan reis je voor naar China en dan sta je ernaast en zeg je, ja, dit heb ik gemaakt. Nou, wat ik meestal doe is, je laat het eerst zijn wat het is. Dus het, ook de programmeurs van zo'n plek, die maken het in principe niet uit als ik erbij ben, want die willen gewoon het werk toch, hebben. Ja. Dat is ook wel interessant als iemand die als artiest begonnen is en dan doe je 1 stap naar achter. Ja. Maar dat vind ik juist heel mooi. En het gaat eigenlijk meer om het publiek dan om de artiest op dat moment. Van, het gaat meer om hun ervaring. En ik vind het heel mooi om te observeren hoe mensen interacteren met zo'n installatie. En ook de overeenkomsten tussen hoe iemand in China of Amerika ermee interacteert en in Europa. Er zitten heel veel overeenkomsten tussen. Dus dat geeft ook een soort universele menselijkheid weer, wat ik echt prachtig vind. Ja, en dan gaat zo'n kunstwerk dus eigenlijk in feite losstaan van jou als maker. Ja. Terwijl jij wel volgens mij een vrij sociaal iemand bent. Ik heb de indruk dat het sociale aspect van kunst maken, van kunstenaar zijn, ja, dat je wel ligt. Zeker, en dat is ook iets waar ik soms over twijfel van wat is nou de beste vorm. Want als ik heel veel museumwerk doe, dan is het weer best wel indirect. En als ik dan weer een keer een live show doe met Boris en Charlotte, waar we het straks waarschijnlijk nog over zouden hebben. Zeker. Dat voelt dan weer even heel fijn om even in zo'n hele sociale omgeving te zijn. Dus ik heb geleerd dat het voor mij echt een balans is tussen de introverte kant van mezelf en de extraverte kant. Die beide altijd aanwezig zijn. Want je hebt een introverte kant. Zeker, ja. Oké, ja. Want als je samenwerkt met andere mensen, wat trekt je, wat zoek je? Het gaat mij heel erg om samen een bepaalde energie te creëren. En ook ik kies altijd mensen uit met wie ik een goede... Ja, met wie je ook op een vriendschappelijke manier, zeg maar, en echt op een energetische manier kan samenwerken. Zonder dat het heel zakelijk wordt of zo. Van dan kan je echt de mooiste dingen maken. Want je maakt niet een design voor iemand, je maakt het met iemand. Ja, dus dat is eigenlijk mijn regel nu van... Want ik word door best wel veel muzikanten gevraagd om dan een show voor ze te maken. Maar wat ze eigenlijk natuurlijk willen is hun album promoten of een show. En zijn niet per se geïnteresseerd in mij, maar meer in dat. Wat ik snap, dat is logisch. Maar dat is voor mij niet zo spannend. Wat ik veel spannender vind is bijvoorbeeld wat ik met Evie ook heb gedaan. Evie de Visser. Is dat je echt samen iets gaat creëren. Ja, ik herinner me dat ik daar een keer ben binnengelopen. In Rotterdam was je aan het, repeteren. Daar was een spiegel en er waren dansers. Dat was haar achtergrondzangeressen waren ook bezig met choreografie. Ja. Jullie waren daar echt iets aan het maken. En dan ben je dus... Dan is de muziek er weliswaar al. Maar er moet echt iets ontstaan. Hoe ging dat? Want dat is uiteindelijk een spiegel geworden die... Ja, het is... Een lichtpilaar als het ware... naar het plafond zo'n beetje takelde. Ja, het was eigenlijk een object geworden wat meerdere vormen kan aannemen. Dus het kon een lichtpilaar worden. Het kon een hele grote 2,4 meter brede straal de zaal in worden. Het kon een eclips worden. Vrij intens als die de zaal inging. Ja. En wat je hebt gezien was op 50% brightness. Dus dat was de helft van wat die kan. Maar dat is niet meer te doen, zeg maar. Dus dat... het was zeg maar een heel minimaal object. En wat heel fijn was aan die samenwerking dat... De dansers, zangeressen die je hebt gezien, de helft daarvan is ook voor dat project ingehuurd. En zeg maar, de choreografie heeft Eefje ook voor dat project gemaakt. Dus het was heel erg, alles wordt gemaakt voor dat moment. En dan kan je iets maken wat veel meer met elkaar versmelt dan dat je eerst een album maakt en er dan wat licht op programmeert. Dan kan je nooit, zeg maar, die integratie tussen die media bereiken. Maar op dat moment werk je dus ook aan een vertolking en een intensivering van haar oeuvre. Ja. Als je nou zelf iets maakt, betekent het dan ook iets? Of is het vooral mooi? Wil je iets uitdrukken met die installaties? Oh, zeker, ja. Dus het is, er zit voor mij altijd, zeg maar... toch een soort spirituele reden achter, zeg maar. En een van de belangrijkste dingen vind ik... Een situatie creëren waar iedereen kan samenkomen... en even vergeet wat hun achtergrond is. Zodat je echt met elkaar in een ruimte bent en vergeet van... ik ben een artiest of een bankier of wat je ook doet in het dagelijks leven. En dat je even in een soort verwondering dat allemaal kan loslaten... en dan hopelijk ook iets dichter bij jezelf kan komen. Van ook als je wat langer in zo'n installatie ligt. Dat is eigenlijk een uitgangspunt dat de grondslag ligt aan de hele nachtcultuur, toch? Ook zeker, ja. Dat is ook waarom ik daar, wat mij daarin trok, zeg maar, is dat je creëert een soort samenhorigheid en je kan er zelf invloed op uitoefenen. Van dat vond ik bij dat nachtleven zo spannend, dat je zo van, oh, je kan dat zelf doen. Je kan het zelf organiseren. En dat doe ik eigenlijk nu nog steeds met dezelfde media als in de nacht, maar dan in een installatievorm. Dan heb je het over iets heel moois, iets wat je kunt controleren, iets wat heel groot kan zijn. Even praktisch, maak je dat dan met een team of doe je dat allemaal zelf? Altijd met een team. Ja. En ik ben meestal degene die met een idee komt, maar heel vaak bestaat dat ook, ontstaat dat ook in samenwerking. Dus ik heb een aantal mensen met wie ik samenwerk, die ook allemaal makers zijn. Een paar vasten zijn Daniel de Bruin, Wes Boersen, Marijn Signier, Salvador Breed. En zeg maar, de ene is weer gespecialiseerd in ruimtelijk geluid, de andere in mechanica, de andere in elektronica. En ik heb nu door alle jaren heen een beetje een vast team gevonden. Het zijn allemaal freelancers wel. Ik heb het geprobeerd om het als studio te organiseren, maar dan moet je weer zo'n bedrijf gaan leiden. En dat trekt me dan niet zo heel erg. Dus op dit moment... Kan ook niet alleen? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik zou het heel knap vinden als iemand... Maar is dat gewoon omdat het te veel werk is? Omdat er technische skills bij komen die jij niet allemaal in jezelf draagt? Nou, er zijn wel mensen die het op die manier doen. En dat waardeer ik ook altijd heel erg. Maar ik merk dat als je, zeg maar... De lichtring is eigenlijk een goed voorbeeld. Van als je al die elementen zou willen doen... en als ik kijk naar hoe goed die mensen moeten zijn... om dat niveau te bereiken... van dat, wat we in dat object hebben gemaakt... dan, ja, dat is eigenlijk 30 jaar aan ervaring. Dus zo van, hoe ga je dat zelf kanaliseren? Dan zou ik daar de rest van mijn leven mee bezig zijn... om dat ene ding te maken. En voor mij gaat het wel echt meer om... zeg maar, hoe het eruit ziet... wat het doet met mensen... en inderdaad meer dat sociale aspect... in plaats van dat ik per se elke technische stap zelf wil uitvoeren. Dat is maar niet ben je van huis uit van jongs af aan wel een schroefjes- en een draadjesman? Nou, ik was altijd wel heel erg geïnteresseerd in wetenschap. Dus ik las vroeger, weet je, de kijk over ruimtetelescopen. En een van mijn hobby's is nu nog steeds foto's maken van andere melkwegen en nevels en planeten. Vanuit je huis? Ja, vanaf de tuin of vanaf het dak in Amsterdam. Kun je vanaf Amsterdam sterren zien? Zeker, ja. Ja, je hebt speciale filters dat je de lichtvervuiling eraf kan filteren. Dat is nogal veel in Amsterdam. Ja, het is een van de meest lichtvervuilde plekken op aarde. Ja, dat lijkt me ook. Maar ja. Moet je dan niet ergens in het buiten gaan wonen? Nou, ik heb dus een vakantiehuisje bij de Veluwe, waar ik nu vandaan kom. Ja. En daar is het een stuk donkerder. Dus daar kan je wel betere foto's maken. Hoe vaak doe je dat? Hoe vaak sta je naar de hemel? Ik kijk elke dag of het helder wordt die nacht. Ik heb daar een app voor. Serieus? En het is nu al een paar maanden best wel bewolkt. Ja, maar, het is waardeloos. Eigenlijk elke nacht als het helder is, dan doe ik dit wel. En wat maak je dan? Dan heb je een foto. Wat doe je daarmee? Ja, het is echt puur voor mezelf. Tenminste, ik heb laatst in een expositie van Marjan van der Aubel... heb ik een foto van de zon laten zien. Dus echt een close-up foto. Omdat zij dat vroeg. Omdat zij met zeg maar zonne-energie dingen ontwerpt. Maar ik doe het echt eigenlijk voor mezelf. En ook, zeg maar, die installaties zijn mijn werk. En dit is echt iets wat ik voor mezelf doe. Het is ook een keer fijn om het niet te koppelen aan geld verdienen en druk van anderen en dat soort dingen. Maar het zijn natuurlijk wel de ultieme lichtbronnen, toch? Die Daarom, sterren. Ja. Het is fantastische inspiratie. Ook dat het zo lang gereisd heeft voordat het dan bij je komt. En ook de vormen en de kleuren en de texturen. Dat is een hele grote inspiratie. Dat licht van de zon, daar doe jij natuurlijk juist niks mee. Dat moet je juist weren. Ja, dus meestal proberen we voor een installatie... eigenlijk de ideale ruimte is eigenlijk een blackbox. Ja, dus helemaal geen licht. Pikdonker, zelfs geen nooduitgangbordjes. Liever niet, maar dat is altijd. Dat moet wel, maar. Discussie, ja. Ja. En dat is puur contrast. Dus stel dat je een muziekshow hebt en je hebt de hele tijd ruisvloer van geluid. Weet je wel, iets op de achtergrond, dan hoor je ook minder goed de muziek. En hetzelfde is met licht, dat je hoe donker je de ruimte maakt, hoe meer contrast je krijgt. En hoe sterker dat object, dat lichtobject, dan uitkomt. En maakt dat het dan ook makkelijker om het licht eenvoudig te houden? Want ik heb de indruk. Als ik naar jouw werk kijk, dat het eigenlijk stiekem... dat er heel veel eenvoud in zit. Want het is heel makkelijk om in zo'n club bijvoorbeeld... alles te laten knipperen. Ja, ja. Dit is meestal dat is ook, kan ook de moeite waard zijn. Want dat kan ook een ervaring op zich geven. Maar dat is niet wat jij maakt. Nee, dat is altijd een beetje een strijd. Zeg maar ook op een festival of in een club inderdaad. Dat de status quo is eigenlijk alles aanzetten. En als ik iets maak, dan moet ik eigenlijk beginnen... met alles proberen uit te zetten. Sorry. Dat geeft niet. Je had al gewaarschuwd. Ja, een beetje verkouden nog. Dus ik probeer altijd eerst een soort black box te creëren. Dus en helemaal met zwarte doeken omlijnd podium. alle lichten uit. En als je dan één object introduceert, is het supersterk. En als ik het moet uitleggen aan zeg maar een organisator, dan zeg ik altijd, de ruimte is de helft van mijn werk. En dat is ook echt zo. Dus als je heel veel mensen maken die laserinstallatie die ik maak, proberen ze dan op een andere manier ook in een show te maken. Maar dan zetten ze alle andere lichten nog aan en dan is het helemaal niet sterk. En dan zie je dat ze zich afvragen, hoe kan dat nou? En waarom doet hij het niet? Ja, waarom is het niet zo sterk, dat effect? Maar dat is puur gewoon contrast. Van, als ik ga zingen en iemand gaat daar doorheen drummen, ja, dan hoor je die zanger ook minder goed. En dat is een beetje hetzelfde met licht. Zo dat als je een laser heel strak aanzet, maar je zet er allemaal andere knipperende lampen doorheen, ja, dan blijft er niet veel van over. Juist. Zullen wij eens naar de volgende pagina in mijn draaiboek? Want je hebt je huiswerk keurig netjes gedaan. Je hebt, vind ik, mooie tips gemaakt of ingeleverd. Omdat ze heel veel zeggen, vaak ook over waar je zelf mee bezig bent. Die samenwerkingen waar we het net al over hadden, die komen een paar keer terug. Maar de eerste tip die ik eruit wil lichten is, heeft niets met jou te maken. En dat is namelijk de documentaire serie Light and Magic. Ja, fantastisch. Binge-waardig? Ja, nou, ik heb het in één nacht. Ik geloof dat ik het om 10 uur 's avonds ontdekte. En in één nacht helemaal uitgekeken. Zullen we eerst even een fragmentje doen? Ja, zeker. When I was writing Star Wars, there were no special effects houses in the world. So how are we going to do the effects? I realized that I was going to have to start a company. We didn't really know what we were doing. We were not movie people. George wanted a bunch of guys who didn't know what was impossible. We were departing from convention. We had to build equipment from scratch. This was a long shot. We make it look like a professional movie instead of a bunch of kids having fun. We realized nothing is impossible. Nothing is impossible. Je hoorde onder andere George Lucas, van de maker van Star Wars. Dit gaat over Industrial Light and Magic. Wat is dat voor bedrijf? Ja, fantastisch bedrijf. Dus opgericht door George Lucas en een paar andere mensen. Ik denk in de jaren 70, om de special effects voor Star Wars mogelijk te maken. Speciaal voor Star Wars. Ja, dat was dan de eerste, zeg maar, het dedicated project waar ze het voor ontwikkelden. Dus een van de dingen die ze gemaakt hebben is een robotarm met een camera erop, die elke keer dezelfde beweging kan maken, waardoor je shots over elkaar kan leggen en dus een schip kan plakken op een plaatje van een achtergrond. Dus dat hebben zij ontwikkeld. En dat is nu de manier hoe je op die manier films maakt. Dus ja, ik vind het gewoon super inspirerend hoe zij zeg maar een esthetisch idee hadden en dan gewoon een team van mensen creëerden om dat dan op te lossen. Dus het is een stelletje buitenstaanders. Dus ze worden geïntroduceerd. Dat zijn allemaal mensen die eigenlijk niks kunnen, maar één ding heel erg goed. Dat is in elk geval hoe ze geportretteerd worden in die serie. Ja. Herken je daarin? Ja, absoluut. Ja, het is tenminste, dat mag ik dan hopen natuurlijk. Maar het enthousiasme waarmee ze die problemen oplossen is zo prachtig. Ken je deze mensen? Zijn dat? Nou, ik ken sommige van naam. Omdat ze, zeg maar, als je een beetje meer zeg maar in de hele nerdy details gaat van special effects van films en dingen die ik interessant vind, dan er zitten wel een paar mensen in die later ook zelf films hebben geregisseerd. En van die groep was eigenlijk wel heel bijzonder die daar ontstond. En soms zie ik inderdaad onszelf ook een beetje zo van, we zijn ook een groep nerds die proberen, weet je, iets heel moeilijks te doen wat eigenlijk een totaal idioot plan is. Maar dan de uitkomst is voor ons wel heel belangrijk. Ja, ik moest wel aan je lichtring ook denken. Omdat een van de belangrijkste aspecten die George Lucas zijn team meegaf was, ik hou van snelheid. Het moet snel zijn. En dat licht van jou, dat moest ook snel reizen over die ring als het ware. Ja, ja. Je gaat op zoek naar, hoe kan ik iets sneller maken? Dan ga je dus op zoek naar technologieën waarmee je dat kan doen. Ja, vaak, als ik heel eerlijk ben, heel veel dingen zijn een beetje op het randje gebouwd van wat nodig is. En niet echt, gebruiken niet echt het maximum van wat je ermee kan. En toen ik daar eigenlijk achter kwam, was er van, oh, je kan dat veranderen. Je kan zelf tegenwoordig met een paar slimme mensen, weet je wel, vanaf een laptop kan je eigenlijk ontwerpen maken die door grote fabrieken worden gemaakt en daar dan naar je worden opgestuurd. En dan kan je met hele geavanceerde technieken kan je zeg maar een ander soort object bouwen. Maar je maakt dus, je zorgt dus dat je de technologie die ook voorhanden is op dat moment, dat je die tot het uiterste duwt, als het ware. Ja, we proberen altijd, ik probeer altijd wel eerst tot het uiterste te gaan. En dan kijken of dingen wel zin hebben nadien. Van, ik wil eerst eigenlijk de ultieme versie maken. En dan, want met die lichtring bijvoorbeeld, dat het feit dat hij op 1000 frames per seconde draait, we zien nu van, misschien is 500 ook wel oké. Dus dat is dan eerst kijken, wat kan die maximaal? Ja, ik wil gewoon weten van, maar waarom is dit zo? Dat is ook wat ze bij die Star Wars producties ook heel nadrukkelijk doen. We willen dit. We moeten nog sneller, nog mooier. Het moet nog realistischer uitzien. Terwijl, het kan natuurlijk niet. Je kan niet een soort van schacht naar beneden maken van honderden meters. Oké, we gaan het toch doen. Ja, ik vind ergens die... Het zeg maar nadenken zonder limieten in die zin is heel mooi. Dat je het met vernuftige techniek en met slimme mensen en met goede ontwerpen, dat je zo je esthetische doelen bereikt, vind ik echt heel inspirerend hoe zij dat deden. Wat ik zo leuk vind aan die documentaire, ik heb hem niet helemaal gezien, maar in de eerste aflevering zie je al meteen dat ze eigenlijk alles met modellen maken. Met een ruimteschip dat oneindig groot lijkt. Dat is eigenlijk gewoon een soort miniatuur. 1,5 meter grote miniatuur. Ja, dat is echt fantastisch. Werk je ook wel eens met modellen? Nee, bij ons is het vaak zo dat het zou goed zijn om eigenlijk meer prototypes te maken. Maar de omlooptijd is vaak zo snel dat we daar geen tijd voor hebben. Er is niet een ringetje van 20 centimeter die je eerst in je woonkamer op hebt gehangen. Nee, dat wordt me heel vaak gevraagd van de week nog. Over de eettafel. Nou, iemand vroeg van, kunnen we het schetsmodel zien? En dat ik van ja, dat toen wij met Carré bezig waren. Dat bestaat niet. Nee, daar hadden we helemaal geen tijd voor. Zeg, we moesten meteen die grote maken. Dus dat maakt het ook altijd heel spannend. Van, we zijn nu een nieuwe lichtring aan het maken. Maar dat moet ook weer af zijn in februari. Dus dat is al best wel snel. En de technieken die we hiervoor zijn aan het ontwikkelen, dat hebben we nog nooit gedaan. Dus we, zeg maar, van de week werkte het dan soort van voor het eerst. En nou ja, ik zie dan wel van, oh ja, dit traject gaat wel lukken. Maar het is wel, zeg maar, ik probeer het wel echt tot het uiterste te pushen wat we eruit halen. Ben je een science fiction man? Ja, absoluut. Ja. Altijd geweest. Altijd geweest. Sinds ik zes was, las ik van die soort van sci-fi comic books. En dat is wel echt een inspiratie. Wat trekt je er dan zo aan? Ik denk het fantasiegedeelte ervan. Maar dat in combinatie met wetenschap en technologie. Dus zeg maar, je geest helemaal vrij een wereld laten creëren, maar dan wel met technische middelen. En dat is ook, dat zijn twee interesses die samenkomen voor mij. Brengt ons bij de volgende tip, namelijk een boek. Van Joseph Campbell. Een oud boek. De meeste tips die op je lijstje staan zijn hartstikke nieuw. Ja. Dingen die nu in het museum te zien zijn, et cetera. Maar het boek Inner Reaches of Outer Space komt uit 1987. Ja, dus Joseph Campbell was een Amerikaanse academicus, onderzoeker. En waar hij heel mooi over schreef, en daar gaat het boek specifiek ook over, is hoe in verschillende culturen op verschillende momenten door de tijd heen eigenlijk mensen eigenlijk dezelfde soort symbolen hebben gecreëerd. En hij... hoe hij daarover spreekt is dat door onze fysiologie dat we op dezelfde soort ideeën en symbolen eigenlijk uitkomen. Welke symbolen heb je het dan over? Of heeft hij het dan over? Nou, bijvoorbeeld één ding ging specifiek over tijd, weet ik, in dit boek. En één theorie van hem was dan van dat getal 60, wat je in veel, weet je wel, in onze klok bijvoorbeeld hebt. Ja. Dat gebaseerd is op de rusthartslag van een volwassen mens, wat ook ongeveer 60 is. En dan gaat hij daar vervolgens mee rekenen en ook... kijken naar de sterrenkalenders van verschillende culturen en hoe die overeenkomen. Die hebben dus niet met elkaar in contact gestaan, maar op de een of andere manier hebben ze toch hetzelfde ritme te pakken gekregen. Ja, en ik vind dat idee van een soort universele menselijkheid vind ik heel mooi. Van het idee dat we meer overeenkomsten dan verschillen hebben onderling. Dat is voor mij een heel belangrijk uitgangspunt. En hij heeft dat heel mooi uitgelegd in het boek. Wanneer las je dit? Want het is een oud boek. Het is zo'n beetje net zo oud als jij. Ja, ik ben nog iets ouder zelfs. Yes. Het scheelt niet veel. Ik denk dat je het nog niet aan kon toen. Nee, zeker niet. Nou, ik denk dat ik het in 2016 heb gelezen. En hoe kwam het op je pad? Volgens mij heeft een vriendin van mij dit aangeraden. Gewoon via. Maar zo gaan de meeste dingen dat... Zoiets komt dan ook op je pad als je er ontvankelijk voor bent. Dan komt dat op het juiste moment voorbij. En ik was toen net bezig met een installatie voor Dutch Design Week. En dat ging heel erg over je binnenwereld visualiseren in de externe wereld. Waar exact dit boek over gaat. Dus ik heb het toen ook in een paar dagen heb ik het uitgelezen. Maar sindsdien, ook Within Without is eigenlijk, je hoort al aan de titel, is ook deels gebaseerd op dit boek. Dat is die expositie of die voorstelling in Carré weer. Ja, dus het idee van hoe je binnenwereld en je gevoelens en je ideeën connecten met de symbolen die we creëren in de externe wereld. Ik vind dat een heel krachtig idee. Het gaat ook over het ontstaan van mythes, hè? En ja. Star Wars is natuurlijk eigenlijk de grootste moderne mythe die er is. Ja, en Star Wars is gebaseerd ook op een boek van Joseph Campbell, namelijk The Hero's Journey. Is dat zo? Ja, dus er is een heel leuk interview ook met deze schrijver Joseph Campbell, waar aan het eind ook George Lucas bij komt. En die kenden elkaar ook en die hebben contact gehad in die tijd. En wist je dat al toen je dit boek begon te lezen? Of kwam nee, ik kwam er later achter. Dan valt het op de plek, denk je... Ja, daar kom je dan later achter. Dat kan het van zijn. Ja, dit is zo perfect. Van dit is, ja, soms dan klopt het gewoon. Mooi. Mocht je nu inschakelen, je luistert naar Een Nieuwe Cultuur. Ik ben Atze de Vrieze en mijn gast vandaag is lichtkunstenaar. Ik noem je toch graag lichtkunstenaar, merk ik. Ja, dat hebben de meeste mensen. Maar ja, je bent eigenlijk meer dan dat, maar ik vind dat mooi. Nee, dat is heel Nick mooi. Verstand heet hij. We praten over de verschillende projecten en installaties waar hij zelf bij betrokken is geweest. Of nog steeds is. En nu praten we over waar verder zijn blik op blijft hangen. Zullen we naar Charlotte en Bolis? Ja, Charlotte Adigiri en Bolis Poepoel. Eerst maar even een stukje luisteren, zou ik zeggen. Your call is that. Wie zijn zij? Ze zijn een duo uit België. Deze plaat is uitgekomen op het label Dewey van de mannen achter Solwax. En wat moet ik erover zeggen? Het zijn zulke... Charlotte benaderde mij een paar jaar geleden van... Wil je samenwerken aan onze opkomende tour van dit nieuwe album? Ja. Toen was het album al uit? Of? Volgens mij was het toen al uit, ja. Maar toen hadden ze nog niet echt een show die die een soort cohesie had. We zijn heel open dat proces eigenlijk ingegaan. En ze hebben heel veel vertrouwen aan mij gegeven om het eigenlijk gaandeweg te ontwikkelen. Want in het begin, we hebben try-outs gedaan en toen wisten we nog niet precies wat we wilden doen. Want ze waren al aan het optreden. Ze waren aan het optreden en ik heb ze voor het laatst 2 weken terug, denk ik, gezien in Parijs. En ik ga dus niet mee met de tour. Ik heb alleen het ontwerp gemaakt van de show en het systeem erachter. En wel wat lampjes die we op maat hebben gemaakt voor ze. En toen ik het nu ook weer zag, dan zijn ze zoveel gegroeid. Ook ten opzichte van wat jij ze gegeven hebt. Dat wordt doorontwikkeld terwijl ze op tour zijn. Ze hebben een eigen lichtoperator mee. Omdat het ook voor ons is dat niet te doen om zo'n tour in de show te doen. En al onze eigen andere projecten nog te doen. Dus we proberen met een artiest altijd dan te kijken naar van... Oké, je hebt je eigen team, maar wij voegen daar dan iets aan toe eigenlijk. Bij Evie is dat ook zo gegaan. De progressie die ze hebben gemaakt in 1,5 jaar... denk ik toen zijn we begonnen ermee, is zo groot van hoe de lichtprogrammatie met de muziek samengaat. Want daar hebben we een systeem voor gemaakt dat heel nauw integreert met elkaar. Hoe werkt dat? Wat is de essentie van wat je hebt bedacht voor ze, met ze? We wilden iets maken wat super strak is. Omdat de muziekproductie is ook heel strak. Dus het is heel erg... Staccato. Ja, heel erg staccato. Dus heel veel... We hebben... Een van de grote dingen in de show is bijvoorbeeld een 4x4 meter ledscherm die achter hun staat. En eigenlijk in hele grote blokken reageert op de muziek. En er is een moment waarin dat geïntroduceerd wordt dat er een stilte en een duisternis is. En dan op de kick alleen maar dat scherm als een soort hele grote lichtbron. Dus je ziet het niet als een scherm. Het is heel overweldigend als je in die zaal staat. Ja, het is soms een beetje te veel voor je zintuig zelfs. Maar dat is eigenlijk ook de bedoeling. Ja? Dat je, ja, zeker. Daar spelen we wel mee dat je... om meer impact te maken, even naar niks gaat. Dat kan soms wel goed werken. Dus er zitten eigenlijk verschillende lagen in die show. Hoe het zaallicht geprogrammeerd wordt op de muziek, hebben we een systeem voor gemaakt dat het heel mooi synchroniseert aan elkaar. Dat het super strak op elkaar ligt. En we hebben kleine ronddraaiende lampjes gemaakt die dan om hen heen staan. Maar er is nogal wat nodig, ook als je wilt gaan toeren, om zoiets mee te nemen. Want dit moet je allemaal in een vrachtwagen stoppen en meedragen. Ja, dat is echt een... Ja. Artistieke, maar ook financiële keuze voor artiesten om te doen. Ja, dus dat was echt wel... Dat was een van de redenen waarom het zo lang geduurd heeft om tot het huidige eindresultaat te komen. En bijvoorbeeld die zelfgemaakte lampjes die ze dan meenemen, nemen ze alleen mee bij sommige Europese shows. Alleen als het echt groot is en... Ja, en vooral tussen Parijs en Amsterdam, als het ware, in. Een beetje die regio. En ze doen heel veel shows in Amerika ook tegenwoordig. Daar kan je het niet meenemen. Nee, dus dan hebben ze gewoon een laptop mee met dat systeem van ons erop. En dan kunnen ze wel lokaal een ledscherm huren en een ander licht en dat synchroniseren aan de muziek. Dus dat leveren dan wel. Maar dat was een van de dingen waar we achter kwamen van... Ja, als jij 100 shows per jaar op die manier doet, dan is dat gewoon niet te doen. Dus dan moesten we toch wat slimmer mee omgaan en wat meer dingen met software doen dan met fysieke objecten. Dus dat was één les die ik geleerd heb daarvan. En ben je dan de eerste paar keren er wel bij als lichtoperator? Niet als operator. Dus er zijn altijd mensen die dat beter kunnen dan ik. Maar ik ben meer, Je staat dan in de zaal om te kijken wat je eigenlijk bedacht hebt. Ja, en dan nadien, soms veel minder, nadien ga je erover nadenken en dan review ik het met ze. En zo... Ik vind het fijnst als je een soort open samenwerking met een artiest kan hebben, waarbij je dus constant het kan laten evolueren. En eigenlijk de show, hoe die nu staat, is zo sterk en compleet anders dan 1,5 jaar geleden. Dat hadden we alleen maar kunnen maken in deze open manier van samenwerken. We hebben het heel veel gehad over muziek, over nachtcultuur, over clubs. En dat zijn natuurlijk van nature black boxes, dus dat is mooi. Ik wil een volgend blokje aan tips aan gaan boren. Want we gaan het hebben over museumwereld en over beeldende kunst. Je noemde twee dingen bij beeldende kunst als tips. Splitter Splatter, grappige naam, maar een kleurrijk collectief. Je mag zo uitleggen wat het is. En Zorro Feigl, een kunstenaar die grote bewegende objecten maakt. Welke zullen we eerst doen? Splitter Splatter. Splitter Splatter is een soort heel kleurrijk collectief wat in eigen gemaakte wollen pakken optreedt met een soort van, ja, eigenlijk een fantasiewereld creëert op een podium. Performance kunst. Ja, het is performance kunst, maar ook soms in een galerie als zeg maar die dingen die ze dragen dan weer als objecten. En wat ik daar mooi aan vind is dat er een soort van hele open fantasie, waardoor je in een soort, ja, je kan weer met een soort kindelijke binnenwereld connecten. En ze doen dat op een hele mooie manier die me heel erg aanspreekt. Dat kleurrijk ook? Ja, eigenlijk wel. Dus mijn werk is natuurlijk best wel strak. Ja, heel wit ook vaak. Ja, ja. Je bent dol op wit licht. Ja, ik vermijd vaak RGB, maar dat is meer de manier hoe het gemaakt is. Is nou, vaak zo slecht dat ik dat zeg maar, dat ik het dan maar wit doe. En dan is het in ieder geval wat strakker. Maar ik leer door zowel Splitter Splatter als Zorro's werk bijvoorbeeld om met wat fysiekere materialen te gaan werken dan licht alleen. Dus dat is iets waar ik op dit moment mee bezig ben. Is minder op licht gebaseerd, maar meer gewoon een kunstwerk. Maar dan maak je een combinatie van licht met fysieke objecten? Of hoe moet het zijn vormen zien? Ja, dus dat is eigenlijk een van de volgende projecten waar ik nu mee bezig ben. Is een show met Cello Octet Amsterdam, waar de première op Rewire plaatsvindt. In Den Haag Festival. Ja, en dat is dan in april. Maar dat worden robotarmen. Dus 8 robotarmen met 8 cellospelers. En die robotarmen hebben ook weer lichtjes erin gebouwd. Dus dat zit er wel in. Maar het is ook heel erg het mechanische deel waar je naar kijkt. Dus dan gaan die robotarmen gaan als het ware een duet aan met die echte mensen, zo moet ik het zien? Ja, het wordt een heel groot soort van mechanisch beest eigenlijk, wat rond die cello-spelers beweegt. En dan, wij besturen dat live als een soort puppeteer. Dat zijn we nog allemaal aan het ontwikkelen. Maar dat is ook wel geïnspireerd op werk van Zorro bijvoorbeeld. Wat maakt hij voor dingen? Ja, hij maakt hele grote mechanische installaties. Ja, niet alleen mechanisch eigenlijk, maar vooral echt iets wat uit fysieke materialen bestaat. Ik vind heel mooi hoe hij heel scherp zeg maar een onderwerp kan duiden, echt als een kunstwerk iets kan neerzetten en tegelijkertijd iets helemaal handgebouwd kan. Ja, ik kan het heel moeilijk uitleggen, maar het is, ik zou zeker aanraden aan iedereen om een keer een expositie van hem te zien. Waar vind je zijn werk? Ik heb een solo expositie van hem gezien in het Stedelijk Museum Schiedam. Maar die expo loopt niet meer. Maar ja, ik weet niet wat hij op dit moment. Maar wat zie je dan als je in zo'n expositie rondloopt? Wat ervaar je? Hij had bijvoorbeeld in Schiedam had hij dan een heel groot vlak wat boven je hing, wat langzaam bewoog. En het was een heel groot membraan eigenlijk. En daar lagen allemaal balletjes op. En die rolden dan als een soort zwermvogels over je heen. Dat maakte ook geluid. En de manier hoe dat zeg maar van fysiek object, maar ook een soort tot de verbeelding spreekt. Hij weet daar heel goed een connectie in te maken. Ja, en dan zie je zoiets en denk je, dit kan ik ook gebruiken? Of kijk je altijd met zo'n oog van, wat kan ik hier zelf mee? Nou, niet zo letterlijk, maar het is natuurlijk wel, als je zoiets ziet en denk van, oh, dat kan ook nog. En dat is wel kan wel zeker een inspiratie zijn om anders over dingen te gaan nadenken. Ja. En hij is ook iemand die de ruimte heel erg gebruikt, heb ik het idee. En zeker. Ook het liefst kunstwerken maakt op een bepaalde ruimte, in plaats van dat je een schilderij maakt dat in elk willekeurig museum opgehangen kan worden. Ja, dit is überhaupt iets wat met installaties een heel belangrijk onderwerp is. Dus dat je de architectuur van de ruimte zeg maar in je voordeel gebruikt. En als je dat negeert, dan wordt het juist veel moeilijker om een ruimtelijk werk te presenteren en dat sterk te laten overkomen. Maakt het dan niet heel moeilijk om zo'n werk te laten toeren? Want je zei al, mijn objecten gaan de hele wereld over, komen steeds in een andere context terecht. Heb je dan ook wel eens dat je denkt, ja, nee, dit werkt helemaal niet, of dit is niet de goede plek? Oh, heel vaak, ja. Maar vaak als we dat ergens opbouwen, dan probeer ik er wel alles aan te doen om het wel te laten werken. Dus soms zie je van, oké, het is niet donker genoeg, of er moet iets worden afgeschermd. En het blijft altijd toch wel handwerk om het echt goed te doen. Maar ik doe dat altijd wel, want anders vind ik het gewoon niet de moeite waard. Dat moet wel sterk zijn. Ja. Ja. Voel je thuis in musea? Ja, heel erg. Maar ik kwam, zeg maar, toen ik jong was, mijn vader, die liet me altijd musea zien sinds ik zeg maar super jong was. Dus ik weet nog dat we in bijvoorbeeld het Krullemuller Museum kwamen. Ja. Toen ik misschien 8 was en een vriend van mijn vader mochten we naar de kluis. En die was dan Van Gogh aan het restaureren. Wauw. Dus ik was dan als kind kon ik daar gewoon... Het heilige der heiligen. Ja, dus dat was... Zeg maar, dat voelt heel direct om in zo'n zaal te zijn. Het voelt heel erg als thuiskomen eigenlijk. Het Krullemuller Museum is toch ook wel best wel een klassiek museum. Met ja. Gangen waar objecten aan de muur hangen. Ja, ja, dus ik denk wel dat er in musea daar nog wel een verandering in gaat plaatsvinden. Ik heb recent in Stedelijk Museum Schiedam een expo gecreëerd die nu nog loopt. Die heet Extasis. En een van de dingen die we daar ook... Daar ben je een soort curator, toch? Je hangt ook iets van je, maar... Ja. En een van de dingen die we daar getoond hebben... is bijvoorbeeld ook een ruimtelijk geluidswerk. Wat eigenlijk niks zichtbaars heeft, maar wat je... Weet je wel, met geluid moet ervaren, maar ook de ruimte kan ervaren. En dan merkte ik ook wel dat dat was best wel nieuw voor een museum om op die manier te werken. Dus ik denk dat er qua ruimtelijke installaties, dat er in musea ook nog heel veel zeg maar, innovatie te halen is eigenlijk. Ik heb het idee dat musea daar ook best wel een beetje mee worstelen. Want dat de moderne kunst, en zeker de kunst waar jij het over hebt, waar jij op aanslaat, die wil juist niet die neutraliteit die een museum want. Normaal gesproken uitstaat. Normaal gesproken een klassiek museum is een witte ruimte waar je een soort van geïsoleerd een kunstwerk. Ja, de White Cube. Ja, dus dat is inderdaad dat is een spanningsveld van de black box. Absoluut. Ja, en nou in zekere zin het is allebei een hele gecontroleerde omgeving. Dus dat is wel een overeenkomst. Maar bijvoorbeeld mijn werken gebruiken vaak een hazer, dus een soort mistmachine. En dat is die altijd. Zie je dus niet. Nee, dat kan eigenlijk niet in het museum door alle klimaatsystemen. En, tuurlijk daar. Dat is echt een ding. Dus heel vaak word ik gevraagd om dat werk in een museum te laten zien, maar dat kan gewoon niet. Dus dat is wel, er is wel een spanningsveld tussen de mogelijkheden die musea hebben en wat dit soort installaties vragen van die plek. En ik denk wel dat er nog een slag gemaakt kan worden bij de mogelijkheden die musea kunnen bieden hierin. Dat die meer geschikt worden voor dit soort installaties. Omdat het iets is wat nu heel erg speelt. En hoe werkt het dan in het Stedelijk Museum Schiedam? Want daar is die hele expositie ingericht door jou. Met iemand anders ook nog, geloof ik. Ja, dus Sanneke Huisman is de andere curator. En wat we daar hebben proberen te doen is eigenlijk een connectie maken met de historische werken uit de jaren 60 en 70. Want toen kwam die hele stroming van dit soort lichtkunstwerken is eigenlijk opgekomen. Met James Turrell. De tijd van George Lucas. Ja, ja, ja. Dus er zit toch ook een connectie in die tijd. En we wilden heel graag de overeenkomst laten zien en de tijdlijn laten zien van hoe ons werk connect met het werk wat die mensen in die tijd hebben gemaakt. Maar krijg je dan ook niet het probleem dat je die omstandigheden... Als je weer kunstwerken met elkaar wilt laten praten, dat je die omstandigheden niet kunt controleren? Nou, het daar wel? We hebben dus werken laten zien die zeg maar waarin dat wel kan. Dus daar hebben we specifiek rekening mee gehouden. En die oudere werken hebben daar minder last van. Heb ik dan nieuwere dingen die meer relatie hebben tot nachtcultuur. Ja, precies. Want die hebben vaak rook en weet je wel, elementen die je echt niet in een museum kan laten zien. Ik wil naar nog een expositie die je tipte. Want we gaan het gaat dan een vloeiende vorm door al die exposities heen. Maar Iris van Herpes tentoonstelling in Parijs. Daar was veel om te doen. Al was het maar omdat mevrouw Macron en mevrouw Maxima, haar koninklijke hoogheid, daar acte de présence gaven. Ja, ja, ik heb ze nog gezien inderdaad. Je was daar bij de opening ook? Ja, ik was bij de opening. En ik ken Iris goed. Ik heb al meerdere keren met haar samengewerkt. En briljante maker natuurlijk. Kledingontwerper. Ja, ontwerper, maar eigenlijk ook gewoon kunstenares. Ja. Zeg maar, ze heeft zo'n hoog niveau bereikt met ontwerpen van kleding, culturen. Dat het ondertussen eigenlijk meer een kunstvorm geworden is. En dat is ook mooi om te zien dat dit is eigenlijk een solo tentoonstelling van haar met ook wat werken van andere mensen. En ik heb daar dan een hele kleine bijdrage aan geleverd met een stukje geluid. Wat haar partner Salvador Breed heeft daar een ruimte geluidstuk van gemaakt. En dat jij ook samen mee gewerkt hebt in Within Without. Ja, en Anima en meerdere. Ja, ja. Ja, dus dat is allemaal heel nauw met elkaar verweven. En wat maakt dan dat dat werkt? Want het is natuurlijk kleding. Dat hoor je te dragen. Wat maakt dat haar kleding als beeldende kunst in feite ook fungeert? Nou, het is denk ik een soort concentratie van aandacht. Het is zeg maar met zoveel toewijding en aandacht en precisie gemaakt, dat het zeg maar misschien wel meer overeenkomst heeft met hoe je een kunstwerk maakt en dan hoe je normaal een kledingstuk maakt. Dus zij zit ook heel erg op dat grensgebied. Maar het is... Ja, die werken zijn zeg maar zo goed dat je het dus ook als museumwerk kan presenteren. En ik vond het heel overtuigend, de expositie. Kun jij iets aan van haar? Ik? Nee. Ja, ze maakt geen kleding voor mannen. Jammer is dat, hè? Ja, ja. Nee, maar ik ben ook wel benieuwd als je die... Daar ging het ook over als je de koningin zag. Dan, ja, ze kan dat zo mooi hebben. Ja, ja, het is ook wel op maat gemaakt voor haar. Ja, is dat een kwaliteit van de ontwerper of van degene die het draagt? Of allebei? Kan iedereen zo'n mooie jurk aan? Ja, ik denk dat het... Tenminste, ik maak dit natuurlijk niet zelf. Maar ik denk dat het uiteindelijk gewoon heel goed maatwerk is wat het laat werken. Dat... Ik weet dat zij dat elk stuk daar handwerk is. Dus ik denk dat is wat je ziet vooral. Die tentoonstelling heet Sculpting the Senses. Dat is ook wel iets wat weer raakt aan jouw manier van zintuigelijke kunst maken eigenlijk. Zeker. Ja, ik denk dat er, zeg maar, in deze stroming waar we met z'n allen in zitten, dat er veel overeenkomsten zijn in werkwijze. Dus verschillende disciplines samenbrengen. Je niet laten duiden in een hoekje van of muziek of theater of kunst of culturen of wat dan ook, maar daar juist heel vrij tussen bewegen. En daar komen alle zintuigen bij kijken. Wat heb je weer meegenomen uit die tentoonstelling naar je eigen studio? Hoe bedoel je? Nou, je loopt daar en je denkt, goh, dit neem ik mee. Dit, hier kan ik iets mee. Nou, ik denk de aandacht aan... hoe leg ik dit uit? De aandacht om iets te ontwerpen, zeg maar, iets wat fysiek bestaat, is dus niet iets licht, maar iets wat fysiek bestaat, dat in zoveel detail is ontworpen, dat was wel weer een inspiratie van, oh ja, dat is iets wat nog heel erg te verkennen is voor mij. Dat is toch weer die fysieke objecten. Ja, dat is denk ik echt de volgende stap. Dat voelt wel als een logisch vervolg van wat ik hiervoor gedaan heb. Dus eerst geluid, toen licht en nu eigenlijk meer, zo van, misschien is het meer een object, wat dus ook meer past bij een museum. Ja, ja, de tijd is bijna om, Nick. Ja, En ik wilde het nog met je hebben over die nieuwe film van Martin Scorsese. Oh, ja. En ik wilde het ook nog hebben over een soort van theaterexpositie die je hebt gemaakt, die Paper Planes heet, met allemaal papieren vliegtuigjes. Er is geen tijd meer voor. Nee, te veel gepraat. Nee, dat is alleen maar goed. Het was mooi dat je er was. Dankjewel, Nick Verstand. Dankjewel. Dit was een uur cultuur. Mocht je net ingeschakeld zijn in het hele uur met lichtkunstenaar, ontwerper, audiovisueel kunstenaar, hoe je het ook wil noemen, Nick Verstand willen terugluisteren. Dat kan. Namelijk via de Radio 1-app of een ander podcastplatform naar wens. Goed, morgen is Eva Koremander weer hier. Zij heeft DJ en tegenwoordig ook zanger Elias Mastian bij zich. En nu zou ik zeggen een hele prettige zaterdag. Dankjewel. De Business Days bij Citroën. Profiteer tijdelijk van 0% rente met financial lease op alle bedrijfswagens. Diesel en elektrisch. Dat is fijn zaken doen. Kijk op citroën.nl voor meer informatie. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. En word je voor 30 december abonnee, dan krijg je van ons een extra oudejaarslot ter waarde van 30 euro cadeau. Ga dus snel naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten.